Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունվարի 22-ն է, օրը 2:07։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր մշտական ռադիոլսողներին՝ մաղթում սեր և խաղաղություն։ Եթերում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Այսօր ծրագրում Արցախի պետական համալսարանի նորաբաց հոգեբանական կենտրոնի աշխատանքային ծրագրում կարևորվում է ներառական դասարաններում աշխատող մանկավարժների հետ ակտիվ համագործակցությունը։ Թեմայի շուրջ մեր գործընկեր Վան Նովիկովը զրուցել է Արցախի պետական համալսարանի հոգեբանական կենտրոնի աշխատակցուհի հոգեբան Անուշ Բաբայանի հետ։ Դասավանդիր Հայաստան հիմնադրամի մասնակից Նորշենի դպրոցի ֆիզիկայի ուսուցիչ Արա Հարությունյանի նախաձեռնությամբ օրերս Մարտունու շրջանի Նորշենի միջնակարգ դպրոցում բացվեց ևս մեկ արմատ ինժեներական լաբորատորիա, պատմում է Քնար Բաբայանը։ Մեր եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Արցախի պետական համալսարանի նորաբաց հոգեբանական կենտրոնի աշխատանքային ծրագրում կարևորվում է դպրոցների ներառական դասարաններում աշխատող մանկավարժների հետ ակտիվ համագործակցությունը։ Դեռևս ուսումնական տարվա մեկնարկին կենտրոնում Երևանյան ապագա հոգեբանական կենտրոնի մասնագետների ներգրավմամբ կազմակերպվել է առաջին հանդիպումը մանկավարժ դասվարների հետ, որոնք ծանոթացել են ներառական կրթության կազմակերպման ժամանակակից մեթոդների ու այդպիսի դասարաններում հոգեբանական մոտեցումների առանձնահատկություններին։ Արցախի պետական համալսարանի հոգեբանական կենտրոնի աշխատակցուհի հոգեբան Անուշ Բաբայանի կարծիքով ներառական կրթության ներդրումը հանրակրթության բնագավառում ողջունելի է։ Այդուհանդերձ, այն ուրույն մոտեցումներ ու մեթոդներ է առաջադրում դպրոցական միջավայրին երեխաների ինտեգրման ու համապատասխան գիտելիքների ձեռքբերման համար։ Այդ նպատակով Երևանի ապագա հոգեբանական կենտրոնի հետ համատեղ իրականացվող աջակցության ծրագիրը շարունակական բնույթ է կրում։ Շատ տեղին ծրագիր է, քանի որ արդեն այդ պակասը զգացվում է։ Վերջին շրջաններում ներառական կրթությունը մցրել են դպրոցներում, կոնկրետ Ստեփանակերտում 2 դպրոցում կա ներառական դասարան, գյուղարանքներից այդքան տեղյակ չեմ, բայց վստահ եմ, որ նմանատիպ երեխեք շատ կան։ Իմ կարծիքով պետք չէ այդ երեխաների նայել որպես մտավոր հետամնաց ու մեկուսացնել շրջապատից, այսինքն եթե նման երեխան մեկուսանա շրջապատից, պատկերացում ստեղծի դպրոցը որպես նման շենք ու որպեսզի ինքը իրան դեղ չտեսնի, էդ էլ ասխա։ Դրանով կարող է իր խնդիրը ավելի բարդանա ու այդ խնդրից ելնելա ավելի բարդ խնդիր առաջանա ու ինքը ինքնամփոփ իր աշխարհը մտնի, որպեսզի նման խնդիրների առջև չկանգնենք։ Շատ հաճելի է այդ ներառական դասարանները վեր մտցված ուսումնական պլանների մեջ, այսինքն իդեալական ուսուցում հնարավոր չի ստանալ, բայց տարական գրել կարդալ երեխան կարող է ստանալ, տարբերակել գույնը արտաքին աշխարհում կատարվող ամեն ինչի մասին տարական գիտելիքներ ստանա։ Ընդհանրապես նման երեխաները շատ հարուստ են լինում արվեստի աշխարհում, կարող են դառնալ լավ երաժիշտ, լավ նկարիչ, ինչու չզարգացնել, թեկուզ լավ կոշկակար։ Մանկավարժների հետ համագործակցությունը ինչպես եք տեսնում, ինչպես պետք է իրականացվի։ Քանի որ նման երեխաների հետ զբաղվում են մանկավարժները, պետք է մանկավարժներն ունենան համապատասխան մեթոդները, մոտեցումները, որպեսզի կարողանան զբաղվել նման երեխաների հետ։ Այսինքն, եթե մանկավարժը մտնում է դասարան, առարկան մայրենի լեզուն է, սովորական դասարաններում ինչպես անդամ մայրենի լեզուն բարդ հագեցված ծրագրով նմանատիպ երեխաների հետ մայրենի լեզուն պետք է լինի մի քիչ խաղի միջոցով, պարզ, մատչելի ու մի քիչ էլ հոգեբանական մոտեցմամբ։ Երեխաների մոտ առկա է միշտ վախի զգացումը, թեկուզ մթությունից, բարձրձայնից, ցրտից։ Մեծ նշանակություն ունի նաև ընտանիքը, դրա համար մանկավարժը փոխադարձ կապի մեջ պիտի լինի ընտանիքի հետ, այսինքն այդ գործը պիտի անեն երկուսով՝ ընտանիք, մանկավարժ, համատեղ։ Ասենք դա կատարվելու է անձամբ այցելությունների միջոցով դպրոցներ, թե մանկավարժների վերապատրաստման միջոցով։ Այցելությունը իր տեղն ունի, ժամանակ կար ժամանակ կարելի է այցելած, բայց դա այդքան էֆեկտիվ չի լինի, ինչքան մանկավարժին վերապատրաստել, քանի որ մանկավարժը ամեն օր աշխատում առնչվում է երեխաների հետ։ Իսկ այցելություններն էլ իր դրական կողմն ունի, քանի որ մեր նոր փորձով, նոր մեթոդները մենք փոխանցելու ենք այդ մանկավարժներին, քննարկելու ենք, տարբերակը գտնելու ենք, հետո նորից իրենց աշխատանքը տարվելու է։ Վերջերը շատ հաճախակի հրավիրում ենք, մասնակցում են, դասընթացներին մասնակցելը պարտադիր է։ Ուսումնական տարին հենց սկսվել է սեպտեմբերին։ Երևանից ապագա հոգեբանական կենտրոնից մասնագետներ են ժամանել մեր մոտ տնօրենի գլխավորությամբ, տարբեր ուղղությամբ աշխատանքներ է տարվել՝ մանկավարժական, զինվորական, հոգեբանական եւ ելի իր դրական կողմը ունի։ Ընդգրկվել է Ստեփանակերտի դպրոցների դասվարների, ինչպես նաև շրջաններից են եկել ու սաղներ հաճույքով ներկայացել են։ Նույնիսկ աշխատանք է տարվել առանձին ծրագիրեր եղել դպրոցի զուտ տնօրենների հետ։ Միայն ծրագրով ներկայացել են զուտ դասղեկների հետ։ Նույնիսկ տվել են աշակերտների աշխատանքային տետր, այսինքն ես եւ իմ միջավայրը ու նմանատիպ ուսուցչի ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, որը իրենց ձեռքի տակ պետք է ունենա։ Մշակված ունենք գրքի ձևով դասղեկների դասղեկական աշխատանքը ինչպես պիտի տարվին։ Երևանից ժամանած մասնակետ ունենք, որը զբաղվում է տրեյնինգ պարապմունքով, տրեյնինգներ է անցկացվում, ինչպես աշխատել նմանատիպ երեխաների հետ, այսինքն ունենք մանկական թերապիա։ Ներառական դասարանի ուսուցումը հիմնականում մանկական թերապիաների միջոցով։ Դա ունի խաղային բնույթ։ Երեխեքն էլ չի որպեսի շատ ծանրաբերն են, նման երեխաներին չի կարա 45 րոպե նստացնել, ասենք դասենք անում։ Դրա համար ներառական դասարանա, տարվում է տրեյնինգ պարապմունքներ, տրեյնինգ աշխատանքներ, որոնք պարզ մաչելի պրակտիկ փորձն է, հարաբերվում են մանկավարժները, գալիս են մասնակցում։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Ինքս ինձ կարծես չեմ ուզում։ Եթերում կարծիքն է, մեր հանդիպման օրերն են, երկու շաբթի ցուրփաթ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը, խոստանում ենք լինել հետաքրքիր։Շարունակում ենք թողարկումը։ Արմաթ ինժեներական լաբորատորիայի բացումը Մարտունու շրջանի նոր շենի միջնակարգ դպրոցում, պատմում է մեր աշխատակից Քնար Բաբայանը։ Օրերս Արմաթ ինժեներական լաբորատորիա բացվեց Մարտունու շրջանի նոր շենի միջնակարգ դպրոցում։ Ծրագիրը իրականացվել է Դասավանդիր Հայաստան հիմնադրամի մասնակից նոր շենի դպրոցի ֆիզիկայի ուսուցիչ Արահարությունյանի նախաձեռնությամբ։ Ծրագիրն իրականացնելուն աջակցել են Երևանի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունն ու Awesome Foundation Երևան կազմակերպությունը։ ԻՏՁՄ-ի ինժեներական լաբորատորիաների ծրագրի ղեկավար Սեդրակ Վարդանյանի խոսքով նման լաբորատորիաները գործում են Հայաստանի Հանրապետության միայն 17% դպրոցներում։ ԻՏՁՄ-ի ու Արցախի կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության միջև կնքված համաձայնագրի շրջանակներում արմատ լաբորատորիաներ կբացվեն Հանրապետության այլ դպրոցներում ևս։ Ամենը 3 դպրոցում է արկա, դուք ազդայից արդեն 50 դպրոցից խնդրում են, որպեսզի իրենց մոտ ներառեն, այնպիսի մի լաբորատորիա, որ արդեն Հնդկաստանի 300-ից մինչև ապագան նաև 3000 դպրոց արդեն ցանկություն են այդտեղ, որպեսզի իրենց մոտ ներառեն այսպիսի լաբորատորիա։ Այսինքն, տեսեք ինչ նշանակալից երզակի հնարավորությունից մեկն է, որ ստեղծվել է նոր շենի երեխաների համար, որտեղ դա իրաց հնարություն կտա մասնագիտական դուրսնոշման առումով, իրաց հնարություն կտա որպեսի ժամանակակից աշխարհում իրենց գաղար մրցունակ մասնագետներ իրապետեն բարձր տեխնոլոգիաների եւ այդ գիտելիքները իրենց ստացած տեխնոլոգիական օգտագործել իշաց իրենց ընտանիքների, իրենց համայնքի, օգտագործել իշա իրենց ծրոցի եւ Հայաստան աշխարհի նաեւ բանակի համար, որտեղ եթե մենք առաջ ասում ենք, որ զեկոն կա միայն հայոց փրկություն, հիմա արմատցիների համար պետք է լինի տեխնոլոգիական զեկոն կա հայոց փրկություն եւ մտքովը։ Եթե որևէ նախաձեռնություն կա, որևէ էներգիա կա, բարի դրական գործ անելու, միշտ կգտնվեն այն մարդիկ, այն ընկերությունները, որոնք աջակցեն, կօժանդակեն այդ ծրագրին։ Եվ առայ օրինակով այդ նախաձեռնությունը, որ եղավ, շատ կարճ ժամանակում 1-2 ամսում իրականություն դառավ այս լաբորատորիաներից թե Նոր շենի լաբորատորիայի բացման հանդիսավոր արարողության ժամանակ կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանն ասաց, որ նոր շենը նոր գաղափարների ու ծրագրերի իրականացման հարթակ է դարձել։ Տեսանք, թե ինչպես կարող է մեկ նվիրյալ ուսուցիչը այսպես կարավ և ոգևորություն առաջացնել մի փոքրիկ դպրոցում և փոխել մտածողակեր։ Երկրորդը այսօր մասնակից դա Արմատ ինժեներական լաբորատորիայի բացումն է, որը վստահ եմ նույնպես արդեն նոր մշակույթ է նաև ձևավորելու, և ես ուզում եմ ավելացնել ձեր առաջարկությանը, այսօր մենք խոսել ենք ուշադրի ստորագրման ժամանակ, որ Արցախում արդեն գոյություն ունեցող լաբորատորիաների միջև մրցույթ է կանցկացվի, և դա կարող ենք նույնպես նախաձեռնության ցանկացած նախագծի հաջողություն կապված է նրանից, թե ովքեր են իրականացնողները։ Ամենակարևորը ուզում եմ ասել, որ այս լաբորատորիայի ստեղծումը իսկապես մտածելակերպ է փոխելու նոր շենի դպրոցի երեխաների կհասկանան, որ բարեկեցություն փնտրելու համար կամ լավ ապրելու համար պետք չի գնալ հասել Հովկյանոսից այն կողմ, այս ճգնաղը անկյունում ապրել, արարել և կարողանալ վաստակել ու ապրել լիարժեք կյանքով։ Եվ ոչ թե հավակներ միայն նոր շենում կամ Արցախում հախոր աշխատատեղի, այլ երկրագնդի վրա ցանկացած կետում հախոր աշխատատեղի և լինել այդ աշխատուժը։ Թերևս սա է ամենակարևորը, որ ջնջում է բոլոր սահմաններ և այդ համոզմունքն է տալիս, որ չճանաչված լինելը կամ փոքր լինելը պատճառ չէ, որպեսզի մենք կարողանանք լինել կայացած, լինել ուժեղ և ապրել բարեկեցիկ կյանքով։ Նոր շեն լաբը մեթոդական լաբորատորիա լինելուց բացի նաև փոքրիկ բիզնես կլինի դպրոցի աշակերտների համար։ Խմբակավար Արահարությունյանի խոսքով իրենք նմանատիպ լաբորատորիաներ կպատրաստեն այլ դպրոցների համար, ինչը հնարավորություն կտա աշակերտներին և գումար վաստակել և կատարելագործել իրենց հմտությունները բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Հաղորդումը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Դե ժպտավոր ամբողջ աշխարհը քեզ է ժպտա Ահ մի պահեք դա ես ժամանակը կեզ կտանեի, այն հինայգին, որտեղ ծիծաղը չէ լռում, որ ծեր մի մարդ միշտ պահպաղակ էր վաճառում։ Տան նմանը իմ Երևանը, ոչ մի տեղ էլ նրա նմանը չի եղել, չի էլ լինի, իմ քաղաքը անցյալ ունի։ Տան նմանը իմ Երևանը, թե նորը թե առաջվանը, պատմություն կա իմ քաղաքում, ամեն շենքում, ամեն բակում։ Եթերում կարծիքն է, տեղական ժամանակով 15:52 րոպե։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր առաջավորած պահքն է։ Այսօրը ծնվել են Սեր Ֆրանսիս Բեքոնը, անգլիացի փիլիսոփա, պատմաբան, քաղաքական գործիչ, էմպիրիզմի հիմնադիրը, Սերգեյ Էյզենշտայնը, նշանավոր խորհրդային կինոռեժիսոր, Էրնստ Բուշը, գերմանացի դերասան, երգիչ, հակաֆաշիստ, Ջորջ Բալանչինը, ամերիկյան բալետի և ժամանակակից նեոդասական բալետային արվեստի հիմնադիր, Լև Լանդաուն, ռուսաստանցի ֆիզիկոս-տեսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր, Արնո Բաբաջանյանը, հայ նշանավոր կոմպոզիտոր, դաշնակահար, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Սեմ Կուկը, ամերիկացի երգիչ, կոմպոզիտոր, սոուլ երաժշտության հիմնադիրներից մեկը, Ալան Հիգերը, ամերիկացի ֆիզիկոս-քիմիկոս, Նոբելյան դափնեկիր քիմիայի բնագավառում։ Yeah. Սերը որ գալիս է լուրդ ու մեզ սպասում, այդ պահին նա ոչ ոքի ու ոչ ինչ չի ասում, մարզապես նա ոչ մի բան ու ոչ ինչ չի լսում, նա բացում է սիրտը դուրն ու կորում նեցում, Սերնա, Սերնա ստիպում է մեզ անել ամեն ինչ, նա նույնիսկ մեզ չի թողնում կնել մի քիչ, չեմ կարող արում էլ ես ուտել. Սպասել դու հավատա, կյանքիս է ջերը անդատա, հուսալով թերթե, բայց իման դու կաս արդեն գտել ենք ես, դու լույսն ես իման ուժների ծովում, մեծ ույսի պարոս կարծես, իմ տաճարն ես դու Եվ մակրության դու իմ արևն ես, իմ ես իմ ներկան և ապագան, սիրում եմ քեզ, սիրում եմ խենթանում, միայն քեզ հետ աշխարհը ողջ իմն է դառնում, իմ տաճարն ես դու սիրո և մակրության. Կարծիք հաղորդաշարի մեր թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Արմինե Բաղդասարյանը։